En vejrudsigt stort set tørt og først mest skyet, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader og svag til frisk vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og velkommen tilbage til 24/7 weekend. I den her anden time af programmet, der skal vi tale videre om det konservative landsråd, som vi allerede har været en hel del inde på i første time, hvor Søren Pape Poulsen altså formelt er trådt til som ny politisk leder. Er noget, du sådan glæder dig til, Gertrud? Jeg glæder mig til at tale med Jesper Termansen. Han er vores politisk redaktør, og jeg ved, at han var en lille smule, jeg vil ikke sige skuffet, men overrasket, måske det rigtige ord, i går, da han indfandt sig til det her landsmøde. Havde han ligesom, altså han havde klædt sig på, som han synes, man bør klæde sig til sådan et møde, og der kunne jeg så se på Facebook, at han var lidt overrasket over, at han nærmest var den eneste, der havde slips på til de konservatives. Det er nye tider. Det er nye tider. Nu er det sådan lidt mere opsmøget i det, fordi at alting skal være så young. Men jeg skrev også til ham, det skal han ikke bekymre sig om, fordi nu Mads Holger er jo blevet opstillet som kandidat, så giv det et år, så går de alle sammen i cowboystøvler og så er vi tilbage igen. Og blank slidte jakkesæt. Der var masser af ting at snakke om omkring det konservative landsråd, kan jeg høre. Det må man sige. Så vi skal tale med Jesper Hermansen på et eller andet tidspunkt. Og så har vi også besøg af Iben Mondrup, der er forfatter og aktuel med bogen Godhavn. Vi har allerede talt lidt, men vi skal tale meget mere i den her time. Velkommen til 24/7 Weekend med Mathias Hobolt Østerlund og Gertrud Højlund. Ja, og Iben, egentlig så er det jo dig, der skal bestemme, hvad vi skal tale om fra avisen, men jeg har tænkt mig at kuppe dig. Det gør du bare. som det første. Fordi du faktisk selv har skrevet ind i avisen. Inde i den avis. Inde i selve avisen Selveste har jeg simpelthen skrevet en kronik. Den, der går under navnet Dagbladet Politikken, har du i kultursektionen skrevet en kronik, som handler om at eje fortællingen om sig selv. Og som handler om, hvordan man sådan som forfatter forholder sig til det her med at beskrive begivenheder, som for så vidt er sket, men hvor man stadigvæk også har en eller anden kunstnerisk frihed til at bearbejde det, eller finde frem til, hvad man opfatter som sandheden. Tror du, man som forfatter i den her autofiktive genre, som man har været sådan så hot her det seneste, kan man finde en sandhed, som også er gyldig for andre end sig selv? Ja, det tror jeg faktisk, man kan. Jeg tror, det er noget af det, som forfattere kan. Men det, man må forstå omkring den sandhed, det er, at det ikke er en sandhed, som er genkendelig for lige præcis den enkelte person, der eventuelt beskrives, eller den enkelte situation, som forfatteren beskæftiger sig med. Det, jeg taler om, når jeg taler om sandhed i denne her sammenhæng, det er noget, som er genkendeligt for rigtig mange mennesker. Altså det vil sige nogle fælles erfaringer, som kan forstås og mærkes eller sanses, når det er, at man læser dem. Og den form for sandhed, synes jeg i virkeligheden, er langt mere interessant, end det, der handler om konkrete personer. Mm. Og, men hvorfor så ikke holde det til personer, som ikke er konkrete? Altså sådan, at man netop, uden at skulle debattere sandhedsværdien i det, altså den konkrete fysiske sandhedsværdi i det, kan som læser opleve den sandhedsværdi, der ligger i, hvad litteraturen beskriver? Jamen, grunden til, at jeg overhovedet tager det her op, er jo, som du selv siger, at der har været eller er en autofiktionsbølge, eller at det autofiktive igen bliver interessant. Og nu siger jeg igen, det er jo noget, der hele tiden er interessant. Vi har jo haft selvbiografien, er jo ikke noget nyt fænomen. Det vil sige, at vi har forfattere, der gentagende gange og indimellem i bølger flere forfattere, som skriver om deres liv og om deres familier og om begivenheder, som faktisk har fundet sted. Og derfor bliver det også ved med at være relevant at tale om sandhedsværdien i den form for beskrivelse, fordi det der sted kommer, når en forfatter sætter sig ned og skriver om noget, som andre føler som andre føler et ejerskab til, for eksempel en begivenhed eller en persons historie. Det er, at den person eller de personer, som har været involveret i begivenhederne, pludselig anker, ligesom de laver en anker og siger, hør her, sådan der var det ikke i virkeligheden, fordi det var sådan her, eller det du skriver om mig der, er jo simpelthen ikke sandt, fordi i virkeligheden er jeg sådan her, eller jeg gjorde sådan og ikke sådan. Så der kommer sådan en, et misforhold mellem det, som er beskrevet som værende sandt, og så det, som, som der rent faktisk, eller som andre mennesker føler, de har oplevet. Og, og det misforhold, at det er sådan set det, den her kronik handler om, synes jeg er uinteressant. Eller det vil sige, det er interessant i det omfang, at, at det kan føre til, at man kan snakke om, jamen findes der en, en sandhed om en person? Altså kan man tale om, at en person, der optræder en bog, eller en person i virkeligheden faktisk har, at der findes en enkelt sandhed omkring vedkommende, eller noget, der er mere sandt end andet? Eller er det ikke i virkeligheden sådan, at, at, at sandheden omkring for eksempel en moderfigur eller en faderfigur, består af alle de fortællinger, der er omkring den figur? Mm. Og det, som jeg så har arbejdet med, det er, i det omfang, jeg så har arbejdet med en, ville arbejde med en mor eller med en far, så har jeg været interesseret i at, ligesom at skrive på alle de mange erfaringer, der er omkring det at være mor, for eksempel, eller det at have en mor. Fordi det, det gør, at så mange flere læsere vil kunne leve sig ind i det, jeg skriver. Det vil sige, på en eller anden måde, så, så tilstræber jeg noget, der er mere sådan, hvad kan man sige, universelt omkring moderskabet. Det behøver ikke bare være det gode moderskab, det kan også være det, det dårlige moderskab, det inkompetente moderskab, eller, eller andre sider ved det at være mor. Nu bliver det meget abstrakt, det jeg taler om her. Jeg ved ikke, om det simpelthen er for abstrakt for, den, altså for morgenlytteren derude. Men jeg vil bare sige, prøv en gang at forestille dig, dig der sidder og lytter, at der pludselig ligger en bog på bordet, hvor i du optræder med navnsnævnelse. Mm. Hvilke tanker vil du gøre dig om, om den beskrivelse af dig i den bog? Men, men hvis, hvis man nu vågner en søndag morgen, og der er nogen, der har udgivet en, en autofiktiv bog, hvor man optræder ved navns nævnelse, og man slet ikke kan genkende sig selv, altså siger du så, at, at det her med det, det, det misforhold mellem, hvordan man selv som beskrevet person i den der bog har oplevet det, der bliver beskrevet, og så det, det, det som, som bogen siger er sket, altså er det... Den, den irritation, eller det, ja, hvad kan man sige, den uretfærdighed, man måske endda som, ja, som beskrevet kan opleve, er det, er, det, er, det sådan, er det for småt ligesom at beskæftige sig med? For så skal man så sige, at det er jo i litteraturens tjeneste, og det kan godt være, at du som enkelt person synes, at det her det går for tæt på, eller er forkert beskrevet, men... Jeg synes ikke, det er for småt, fordi det kan jo faktisk få konsekvenser. Mm. Det kan jo få konsekvenser for mig, at jeg eventuelt optræder i et værk som en meget, meget usympatisk person, der slår børn. Mm. Lad os sige det. Og, og lad os sige, at jeg samtidig havde en ambition om at ville være børnehavepædagog. Mm. Eller have et job, hvor jeg havde ansvar for mange børn. Så kan man sige, så bliver det en bed for mig, at der er nogen, der har, som, at der er nogen, der har beskrevet mig på den måde. Men altså problemet er med de her genrer, som for eksempel autofiktion, det er, at, at vi har også som læsere en meget, meget stor nysgerrighed, som går på, jamen, hvem er den her forfatter? Og når forfatteren så siger de her ting om sig selv og om sit liv, så genererer det endnu mere nysgerrighed, også omkring de personer, der er omkring forfatteren. Ikke? Og det kan forfatteren også spille på. I det omfang, forfatteren siger, jamen det her, det er sandhed, ikke? Så næres den der nysgerrighed. Og det vil sige, at folk, der ufrivilligt optræder i et værk, får en opmærksomhed, som de ikke har bedt om. Og det er jo selvfølgelig et problem, kan man sige, ikke? Og derfor mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at man bliver ved med at diskutere, hvad er det, den her genre kan og ikke kan. Jeg synes, at det altså selvfølgelig har genren sin berettigelse, og selvfølgelig kilder det, altså, det kilder, når man læser om nogle ting, som eventuelt er kompromitterende om folk, man ved noget om. Vi har jo også, altså rent faktisk, er der, jo en, der bliver jo spyttet de der selvbiografiske bøger fra politikere og kulturpersonligheder osv. ud på markedet. Ikke? Det vil sige, det er jo, altså, det er jo også en genre, som kunstnere og offentlige personer bruger. Men vi er nødt til hele tiden at spørge os selv om, når vi ligesom går ind i det, jamen, hvad er det i virkeligheden, der er tale om her? Der er tale om selvfremstilling. Mm. Og grunden til, at jeg egentlig skriver den her kronik, er, at henholdsvis, at jeg har skrevet en bog, som foregår på samme tid, som jeg selv har levet i en familie, som også minder om det her i Godhavn. Men det skyldes også det faktum, at vi har, altså nu har politikken kørt en kronikken, et tema hen over sommeren, hvor folk under begrebet autofiktion har kunnet skrive deres historier, ja, deres fortællinger ind til avisen. Ikke? Og det har jo så blandt andet, kan man sige, i sidste søndag skrev den her, vores, eller min kollega Kim Leines far, en slags et forsvar for det forhold, som han har til sin søn Kim Leine, som fordi Kim Leine har skrevet en roman, hvor i han blandt andet beskriver et seksuelt misbrug, som faren har påført ham. Og så tager denne her far til genmæle i kronikken spalter under dække af, eller hvad kan man sige, inden for den ramme, der hedder sandhed, altså autofiktion, og skriver nogle ret usympatiske ting tilbage til sin søn i medierne. Mm. Det er jo i virkeligheden en ret vild konstruktion, at pludselig så har man noget, som er meget dybt, altså dybt personligt i medierne. Folk, der ligesom støder ind i hinanden i avisen. Ikke? Og det får lov til at stå uimodsagt, eller det vil sige, nej, det debatteres i et andet forum, hvor selvfremstillingen er meget, meget udtalt, netop på Facebook for eksempel, ikke? Så bliver kronikken postet, så går folk i gang med at diskutere i trådene om hvorvidt Kim Leines far nu også faktisk opfører sig præcis sådan, som Kim Leine har skrevet i sin roman, som jo er autofiktiv. Ikke? Det vil sige, at vi får faktisk en sådan en fuldstændig ukritisk diskussion omkring de her udsagn, fordi de optræder i avisen i en eller anden sandhedsindpakning. Og det synes jeg er, det er interessant, men det er altså også en lille smule skræmmende. Mm. Vi havde for nogle år siden Claus Bech Nielsen, som nu hvis nok går under navnet Nielsen. Hvad hedder han lige for tiden? Jeg troede, han var død. Jeg husker det ikke. Jeg er død og begravet. Men altså, vi havde jo den situation, han havde skrevet en bog, der hedder Suverænen. Og i den bog havde han jo så sammen med sin makker angiveligt foretaget en rejse. Men i romanen lader han den her marker med navnsnævnelse og så videre fremstå som en rimelig usympatisk person, synes markeren i hvert fald, da han læste bogen. Og han sagsøgte jo faktisk Gyldendal og forfatteren for at ligesom at vinde retten til sin identitet tilbage. Og han tabte den der sag til forlaget, ikke? Det vil sige, at fiktionen vandt. Fordi der stod roman på den der bog, og så var det ligegyldigt, om Claus Bech Nielsen eller hvem Søren det nu ellers var, at de sagde, jamen det er sandt, det her er faktisk foregået. Fordi der stod roman på bogen, så tabte Thomas Gade Strøbæk Rasmussen, han tabte sagen, retten til sit eget navn og sin egen historie. Nu bliver jeg jo nysgerrig, som du nævner, man kan blive, når man hører om det. Har du selv prøvet at bruge nogle figurer i dine bøger, hvor du har sat noget på spil i forhold til venner eller familie, som du kender? Ja, altså den første bog, jeg skrev, som hedder 1-2-3 Justine, foregår jo inde på Kunstakademiet i en tid, hvor jeg selv gik på Kunstakademiet. Og i den bog har jeg brugt andre personers værker. Jeg har ligesom beskrevet dem, men jeg har lavet dem. Jeg har så fremstillet nogle andre, hvad kan man sige, kunstnere, altså ophavsmænd til værkerne. Man kan sige, det er jo en lille smule kritisk det her med at gå ind og bruge noget, som andre har skabt som enestående værker. Men det har jeg tilladt mig, fordi jeg synes, de passede ind i den fortælling og den beskrivelse af den tid, som romanen foregik i. Det var sådan en beskrivelse af 90'er-kunsten. Og jeg har mange gange overvejet om, hvorvidt det var grænseoverskridende. Og selvfølgelig er det det. På en eller anden måde er det jo altid grænseoverskridende at begynde at beskæftige sig med andre folks produktioner. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det er vigtigt, at man som forfatter på en eller anden måde hele tiden holder sig for øje, at værket er det vigtigste. Og at hvis jeg skulle have alle de folk hængende over skulderen, som eventuelt måtte føle noget i forhold til, hvad jeg skriver, så ville jeg aldrig nogensinde kunne skrive noget som helst, fordi så ville hensynet hele tiden tage over i stedet for fortællingen. Og det er jo ikke, det er ikke relevant for mig, fordi så kan jeg ikke skrive de værker, som jeg synes er vigtige. Men det er, jeg kan sagtens forstå din pointe, men der, hvor jeg bare nogle gange sådan kan blive lidt i tvivl, det er sådan, jamen hvis man alligevel ligesom vil påkalde sig fiktionen, hvorfor så ikke bare kalde de der folk noget andet? Det er også mit store, det er også det, jeg undrer mig over. Jeg undrer mig faktisk over, at forfattere taler om deres værker som noget, der er virkeligt eller autofiktivt. Jeg undrer mig over det, fordi jeg kan ikke forstå, hvad hensigten skal være. Nej. Fordi det vil automatisk generere en eller anden form for nyfinhed og forargelse, og eventuelt også, hvad kan man sige, ulykke. Ja, præcis. Så derfor forstår jeg det faktisk ikke. Men jeg kan så alligevel godt forstå det, fordi det er jo også sådan, at man som forfatter jo skriver på virkeligheden. Altså man skriver jo hele tiden på de lag af virkeligheder, som man bevæger sig i. Og det er jo også interessant at påpege det. Men tror du for eksempel, altså den helt store, hvad kan man sige, blockbuster i den her genre de seneste år, det er jo Knausgårds kamp. Altså ville det have været en dårligere bog, hvis der havde stået præcis det samme i det, men at han bare havde sagt, at jamen, det er en bog, jeg har skrevet, den handler om en. Nej, det ville bestemt, selvfølgelig ville det ikke have været en dårligere bog, men den havde sandsynligvis fået mindre omtale. Ja, præcis. Og det tror jeg er ret vigtigt. Det ville ikke have været en dårligere bog. Hvordan skulle det nogensinde blive det? Iben Mondrup, vi taler lidt mere om dig, om avisernes indhold. Om lidt, vi skal også til det konservative landsråd, men først så tager vi lige et stykke musik. Det her, det er et samarbejde, kan man sige, mellem en lidt skramlet, dejlig musiker, der hedder Willis Earl Beale, og så måske mere kendte Cat Power, og det her nummer, det hedder Coming Through. A lot of people think that the lies they lead are the truth. They think that what they believe is the truth. They think that what they see is the truth. Well, I'm your boy Willis Earl Beale, and I don't believe that. Listen. You may never know, but my condition's at the shore. Det hele skal nok gå Willis Earl Beale i selskab med Cat Power på nummeret her, Coming Through. Du lytter til 24/7 Weekend i dag i studiet, Mathias Østerlund, og jeg hedder Gertrud Højlund. Og det er os, der sådan har ansvaret for de kommende par timer, men vi skal lige en tur ud af studiet. Det skal vi nemlig. Ja. Og vi skal til en heller ikke helt uvant gæst her i Radio 24/7, netop vores politiske redaktør Jesper Thermansen. Godmorgen, Jesper. Godmorgen. Du har jo fulgt Konservative Folkepartiets landsråd den her weekend, og har der været sådan noget på landsrådet, som har været sådan opsigtsvækkende? Ja, altså både og, vil jeg sige, fordi meget har jo kørt lige efter bogen. Hele det her landsråd har jo i virkeligheden handlet om en mand, nemlig Søren Pape Poulsen, og den, skal vi sige, kollektiv lettelse, som det har givet for de konservative, at han nu formelt er valgt som formand, og alt det håb, der knytter sig til fornyet fremgang for de konservative. Men det, der måske har overrasket mig ved det her landsråd, det er, hvor lidt nyt man har bydet på. Det er dog, trods alt måske den vigtigste tale, han overhovedet skal holde. Det er for partiets græsråd, og det er relativt kort før et folketingsvalg. Og så har han faktisk ikke haft nogen fornyelse af politikken. Ingen fornyelse af politikken, det er jo altså måske ikke særlig godt mandat at gå i gang med posten på, eller hvad? Altså, han holdt jo en stor tale i går, og den tale, det er vel formodentlig højdepunktet for hele weekendens landsråd i København. Og den tale var der knyttet utrolig store forventninger til. Og den var også ferm, og den var godt holdt. Og manden har en umiddelbarhed og en sådan jordnær måde at kommunikere på, som gør, at man, det fornemmer man helt på tilskuergalleriet, føler sig i godt selskab. Altså han er en venlig mand, sådan virker han. Han er også en god kommunikator. De konservative har så måske en tilbøjelighed til i de her tider at sådan kanonisere ham lidt, altså putte ham op på en piedestal og sige, at han er en fantastisk kommunikator. Altså alting knytter sig til alene det at kommunikere, fordi nu bliver fortællingen om Søren Pape Poulsen i de her dage mere og mere, at jamen, det er jo ikke politikken, der er noget galt med. Det er vores måde at trænge ud til vælgerne på. Men der må man bare sige, altså, jeg har en lidt anden analyse af det, fordi grundlæggende ligger de konservative jo et sted i det politiske spekter, hvor de set i hvert fald gennem mediebriller, og det er jo medierne, der i høj grad tegner partierne udadtil, fordi forsamlingshusene er altså ikke det sted, hvor man mødes politisk mere. Altså, der har han ikke rigtig forstået eller formået at sætte en meget klar kurs for, at det også betyder noget politisk, at der er kommet en anden figur, at der er truffet et valg imellem, skal vi så skære det helt ud i pap, den klassiske dilemma mellem, om man er socialkonservativ eller man er nationalkonservativ, altså sat nogle pejlemærker for, hvor er det egentlig, det her parti skal hen, hvor er det, man høster noget ved at være konservativ, som man altså ikke kan få ved at være i et af de andre borgerlige partier. Altså det er som om, man taler om den der konservative særlige sjæl, som sådan en ånd, der er lukket inde i en sesam, luk dig op hule, men vi får aldrig hørt det der sesam, og får ligesom lov til at gå ind i Aladdins hule og se, hvad er det så, der er så specielt særligt ved at være konservativ. Og der tror jeg altså, at der er virkelig noget af en udfordring, fordi glemsel er måske i virkeligheden den største trussel mod de konservative og mod den konservative leder. Og netop når du taler om medierne, så har vi jo også en masse aviser liggende her i studiet, og hvis man bladrer dem sådan lidt igennem, så tror jeg, at de fleste af dem er enige med dig i, at talen var fin og flot, men når det så kom til kontakt med pressen, så gik det galt for Pape. PT skriver direkte, får man Pape på glatis, hvor de blandt andet stiller ham lidt spørgsmål ind omkring den her grundskyld. Hvad er det, han ikke har formået at kunne forklare som ny formand for pressen, når det drejer sig om grundskylden? Ja, jeg tror ikke, jeg er helt enig i, at grundskylden var der, hvor han var mest på glatis, fordi der mener jeg sådan set, at de konservative, så kan man være enige eller uenige, men de har leveret et svar på. Altså, de har et ledet standpunkt, der hedder, vi vil fastfryse stigningen i grundskylden, sådan at det ikke stiger så meget, og det har vi jo fundet nogle penge til. Og det er mere end Venstre vil, og det er også det nemme standpunkt, fordi de konservative kommer ikke til at skulle sidde med et statsministeransvar, de kommer måske knap til at skulle sidde i en regering. Så der, hvor jeg synes, han i virkeligheden havde større problemer i går, det var, at han holder en tale, så han virkelig giver den gas på hele emnet omkring foreign fighters, altså de unge muslimer, der tager til Syrien og Irak for at kæmpe. Og der har han nogle tydeligt forberedte slaglinjer om, hvad man vil som konservativ. Så håner han regeringen ved at sige, hvad er regeringens svar? regeringssvar er en pjæse, og så kommer det forudsigelige bifald jo selvfølgelig. Og der tror jeg helt klart ikke, jeg var selv til stede på det pressemøde, at Søren Pape, han var klar over, hvordan journalister på Christiansborg stiller spørgsmål, måske i forhold til, hvordan det er, når man er i kommunalpolitik, fordi der blev han taget ved vingebenet, han blev nærmest afhørt om, hvad er det præcis, du mener? Fordi regeringen har jo lige lagt en pakke frem, hvor man blandt andet har nogle lovinitiativer, der handler om at tage passet fra folk. Og det kunne han ikke rigtig svare på. Og tydeligvis var manden presset, altså sveden sprang frem på panden, og han forsøgte sådan at sige, dels at ironisere over pressekorpset og sige, nå, det er godt nok de små ting, vi går op i. Og derefter forsøgte han sådan at komme ud af det ved at sige, men altså, det er måske heller ikke helt fair for regeringen, men nu er det jo landsrådet, og man sætter jo tingene lidt på spidsen. Og det var ikke nogen heldig optræden, kan man sige. Altså han var tydeligvis heller ikke helt hjemme i stoffet. Han var ikke helt klar over, hvad det egentlig var, regeringen havde foreslået. Han var ikke helt klar over, eller han var i hvert fald ikke præcis om, at det er jo altså politiets efterretningstjeneste primært, der skal rejse sager og efterforske mod de her unge. Det er ikke noget, man sådan politisk kan beslutte sig til, hvad man skal gøre. Man kan selvfølgelig lave lovgivning. Og der kan man bare sige, at det var altså, der var han meget dårligt forberedt, og dem må der ikke være for mange af, fordi det vil jo være den hverdag, der møder Søren Pape på Christiansborg fra nu af, selvom han ikke er medlem af Folketinget, men befinder sig derinde. Han vil jo blive afæsket svar på det der hint, og der vil blive gået til stålet i forhold til, hvad han ved præcis i detaljen. Og når man angriber modparten, så må man også være parat til at følge op med argumentation og dokumentation. Men kan man forestille sig en situation, hvor han for eksempel kan overlade de her debatter med pressen på Christiansborg til nogle andre, og så gøre det, som han er dygtig til, som jeg hører dig og også hører andre, nemlig til at engagere de konservative altså rundt omkring i de små lokaler, i de lokale foreninger osv.? Kan man lave en eller anden deling inden for det konservative på den måde? Men det vil jo være en katastrofe, eftersom man nu har satset hele butikken på at fyre én politisk leder, og for at sætte en mand udefra ind netop med den begrundelse, at han var både manden, der havde politikken, og han var kommunikatoren. Hvis nu Søren Pape i angst for, hvad han kan blive mødt med, i højere grad lader Brian Mikkelsen, gruppeformanden, og den tidligere leder Lene Espersen køre showet i forhold til pressen, for de er hjemmevandt på den her bane. De kender alle de her prokuratorknep, som de kan blive udsat over for. Men det går jo ikke, fordi så er det jo netop glemsel. Altså man kan ikke have sådan en slags rejsende i konservativ politik, som befinder sig et eller andet sted ude i vælgerhavet, og så ligesom passer den del af butikken, så vil han jo tabe autoritet. Altså det er og bliver på Christiansborg, at han skal gøre sig gældende, og han skal ses rigtig meget, ikke nødvendigvis i store taler, men han skal ses rigtig meget i medierne, som manden, man lytter til, som leverer noget nyt. Så den der strategi, det vil de facto være en katastrofal strategi for de konservative. Så ville det jo være en erkendelse af, at manden ikke duede. Hvor lang tid har han til at bevise sig? Altså nu læste jeg nogle af reaktionerne fra konservative, der var til stede til landsrådet, der sagde, at nu har vi en formand, der skal blive ved med at sidde i lang tid, fordi vi kan ikke klare de her hyppige formandsskift, som man jo må sige, der har været i de konservative i de senere år. Hvor lang line har han til at få samlet op på den her del med pressehåndteringen? Han har reelt frem til næste valg. Altså det er sådan, at nu er han jo blevet opstillet i Vestjylland, og de konservative skal gå cirka et mandat frem, for at han overhovedet selv er valgt. Hvis ikke han formår at give minimum den fremgang, det er ikke engang nok, vil jeg sige, men minimum den fremgang, så giver det jo sig selv, at hvis manden ikke er valgt til Folketinget, så kan han umuligt, altså hvis han ikke engang er i stand til at få sig selv valgt, så kan han ikke være formand for partiet. Det har han også sagt klart, at hvis ikke det konservative parti, Folkeparti, har fremgang, så er han ikke formand længere. Altså, så man kan så diskutere, hvor stor fremgang forventningen er, han skal skaffe, fordi skaffer han bare en nogenlunde forbedring ved næste valg. Altså ikke noget, der bringer de konservative ind på regeringsbænken nødvendigvis, men vi snakker måske om en 1, 2 eller 3 procent points fremgang. Så tror jeg egentlig, at så vil den drøm, som svæver i mange konservatives hoved, i hvert fald hvis de er på min alder, nemlig sådan, at de kan huske, Slytter var kom til i 5'er, eller var, de fik et elendigt valg i 75, men Slytter rejste partiet, og med tiden blev det dominerende borgerlige parti osv., den vil stadigvæk leve hos mange konservative, sådan at man orker ikke flere skift, og man vil have håbet om, at nu har man en leder, der i hvert fald over næste valg igen så kan give endnu mere fremgang for de konservative. Men altså, for at svare enkelt på dit spørgsmål, han har frem til næste valg, og lykkes det ikke der, så er det vind eller forsvind, og så er det forsvind. Jesper Termansen, politisk redaktør her på Radio 24/7. Tak fordi du kunne være med her i 24/7 weekend. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. En nostalgiker vil bemærke, at der dufter svagt af tryksværte her i studiet. Det er, fordi samtlige søndags morgenaviser de ligger spredt ud over vores bord her i studiet og med os til sådan at dissekere lidt i dem her. Den seneste times tid har vi haft og har vi stadig besøg af dig, Iben Mondrup, forfatter aktuelt med romanen Godhavn, som ligger her ved min side. Godhavn udspiller sig i Grønland. Du har boet på Grønland. Du har også i andre gange i dit forfatterskab været den vej omkring. Og der er jo faktisk en historie om Grønland, som ikke står i aviserne i dag, Iben. Jamen, jeg gjorde det, inden jeg skulle herind, at jeg styrtede ikke ned for at købe aviserne. Jeg scrollede igennem nyhederne på online-aviserne, og der er jo en af de nyheder, som interesserer mig, kommer fra Grønland, og det handler om selvstyreformanden Aleqa Hammond, som nu er blevet, hvad kan man sige, bliver revset for at have brugt landskassen som sin private kassekredit. Mm. Og det drejer sig om de her klassiske ting med, at der er betalt nogle udlæg for private rejser, og der er noget med noget minibar og noget hotel og sådan nogle ting. Og, en historie, man aldrig har hørt før fra andre steder. Man har aldrig nogensinde hørt den før. Men det, der sker meget ofte, når man hører sådan nogle ting fra Grønland, og i virkeligheden også om selvstyrets formand her, det er, at de spreder sig ret hurtigt. Det er ligesom om, der er en automatisk negativ opmærksomhed, som knytter sig til sådan nogle ting som nepotisme og det her med misbrug af magt, når det har med Grønland at gøre. Og jeg kan ikke lade være med at læse den automatreaktion, som berettiget eller ej, ind i en historisk kontekst, som handler om, at man fra dansk side er meget hurtig til at, ligesom at vurdere, om de nu også gør det ordentligt nok op i Grønland, fordi de får jo det her bloktilskud. Og der er især DF's politiker Espersen har været meget efter. Han har været meget efter de grønlandske politikere netop af samme årsag. Og det giver bare sådan en kedelig stemning omkring selvstyret i Grønland, som jo er altså dybt kompetent, men samtidig, altså som jeg siger, så er der jo selvfølgelig også, det er jo også berettiget med kritik, men jeg kunne også godt tænke mig, at man ligesom vægtede nogle af de meget positive historier, der er fra Grønland i de danske medier, og det gør man slet ikke i samme omfang. Det kan selvfølgelig skyldes, at medierne har den her interesse. Vi kan bedre lide dårlige historier. Vi kan. Det skal ikke være nogen løgn. Det skal. Så det er i hvert fald, hvad jeg sådan lige umiddelbart tænker over, når jeg åbner for min online-aviser, det er, ikke endnu igen en dårlig historie fra Grønland. Men jeg tænker jo, ikke nu igen en eller anden grønlandsk politiker, som mosler rundt med nogle penge. Selvfølgelig gør du det. Altså, det er jo lige præcis det, du gør. Ja. Men der er jo også masser af grønlandske politikere, som aldrig nogensinde mosler rundt med noget som helst. Altså, vi har Sara Olsvig, som jo har siddet her i Folketinget også, som altså super kompetent, ung, fremadstræbende og med altså fagligt meget, meget velfunderet. Altså, hvor meget hører vi faktisk om hende? Mm. Vi hører jo ingenting, vel? Og, Og så derfor, det er klart, det som du hører, og det som du hører om ofte, det er jo det, der kommer til at kendetegne det blik, vi retter mod nord. Og det er ærgerligt. Mm. Men handler det, altså hvis jeg sådan skal kigge ind af og prøve at sådan decifrere, hvad mine fordomme handler om, altså så handler det da i høj grad også om en fremmedhed over for sådan den oprindelige kultur på Grønland. Altså det er på mange måder først, når Grønland begynder at bevæge sig ind i hvad jeg forstår som en modernitet, ja, at jeg sådan kan begynde at forholde mig til Grønlands kultur. Grønland har jo været et moderne samfund i mange, mange, mange år. Meget mere end man forestiller sig som almindelig dansker. Vi hører bare ikke om det. Altså, i hele min ungdom har været præget af, hvad hedder det... Altså, vi havde alle sammen videomaskiner derhjemme, før at det var almindeligt i Danmark. Altså, vi har haft... vi er jo langt, langt fremme på alt, hvad det hedder teknologiske gadgets og sådan nogle ting. Altså, det er en meget mere, hvad kan man sige, opdateret kultur, hvad angår sådan nogle ting. Mm. Og det ved man bare ikke i Danmark. Vi ved generelt ikke noget om, hvad der foregår i Grønland. Men det er også fordi, altså, det er jo også et samfund, som er utrolig, hvad kan man sige, spænder fra det, der handler om bygdeliv og fangerliv, og så til højteknologisk moderne byliv. Ikke? Mm. Og en ungdom, som slet ikke er, altså som er lige så opdateret som den danske ungdom, og måske endda også mere, fordi... Det er jo også en ungdom, der har haft brug for at kunne orientere sig digitalt i højere grad, end man har her, fordi man er så isoleret. Så det er altså, men det billede har vi bare ikke af Grønland, fordi vi får kun formidlet, eller vi får overvejende formidlet sådan de mere romantiske ting, der handler om fangerkultur, eller de der meget tragiske historier med henholdsvis politisk magtmisbrug eller alkohol og sociale problemer i det grønlandske samfund, så derfor så mangler det der helt almindelige billede af Grønland i de danske medier. Iben Mondrup, jeg indrømmer, at der er en hvid og uopdaget plet på mit indre landkort, når det drejer sig om Grønland. Jeg vil prøve at begynde at udfylde noget af det ved at tage fat i din roman Godhavn. Og så skal du have stort tak for, at du kom på besøg her på Radio 24/7. Tak skal du. Det gør vi nemlig. Du lytter til 24/7 Weekend med Mathias Hobolt Østerlund og Gertrud Højlund. Ja, og vi hørte jo i Mondrup sidde og efterlyse mere positive nyheder fra Grønland. Jeg er sikker på, at vores næste gæst i studiet er enige med hende i lidt flere positive nyheder. Kunne glæde medierne. Thomas Ravn Pedersen, sekretærsleder og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder også og laver glade nyheder, gør du ikke? Jo, nogle gange er de også glade, men det er i hvert fald konstruktive nyheder og verdens bedste nyheder, som kan man sige er jo et forsøg at samle nogle af de fremskridtsnyheder fra udviklingslandene sammen, som vi ikke er vant til at høre i Danmark. Og ligesom som Iben var inde på fra Grønland, det der med, at altså, der er, jeg vil sige, nogle sorte pletter. Mm. Dem er der mange af. Fordi vi har de der stereotyper. Altså Grønland, så er det bygden. Afrika, så er det lærhytten og stråtaget og de støvede veje. Altså der tænker man ikke på, at halvdelen af Afrikas befolkning for eksempel også bor i storbyer nu og har mobiltelefoner og de heldige har adgang til internet. Og altså, så man kan sige, der er nyheder fra verden, som vi ikke får, fordi mange af dem måske foregår i slow motion, og vores nyhedsstrøm er meget baseret på det, der sker lige nu, og som, hvor vi kan sende billeder hjem, eller sådan nogle procesnyheder. Og der er konflikter jo meget velegnet til det, fordi nu er det den ene side, nu er det den anden side. Og det vil så sige, at vores nyheder bliver jo altså desværre meget præget af konflikter og krige, og man kan sige verdens væmmelige ting. Og derfor, hvis vi ikke selv har perspektiver eller adgang til at kunne få nuanceret vores nyheder, så kan man jo faktisk godt blive lidt deprimeret af bare at tænde for radionyhederne eller for læse i aviserne, fordi det er de dårlige nyheder, der står øverst i vores sådan, nyhedshierarki. Og det er også noget af det, vi har prøvet nu i nogle år at lave om på med verdens bedste nyheder, eller i hvert fald at give et alternativ, et bud på, at der sker faktisk nogle rigtig, rigtig gode ting i verden, som man bliver sådan godt og grundigt glad i hjertet af, og tænke, wow, skønt, at det sker. Og det er sådan noget af det, jeg arbejder for. Men hvad ændrer de gode nyheder, man kan sige, når der er man fra mediernes side, avisernes side, nu har vi en masse af dem liggende her, måske vælger de kritiske, konfliktfyldte artikler, så er det jo fordi, man gerne vil påpege noget, der er galt, eller noget, der er forkert, for at det kan ændre sig. Ja, og det er også fint. Men man kan sige, og det er jo, jeg er jo selv uddannet på Journalisthøjskolen i Aarhus, og lært nyhedskriterierne, man kan sige, og hvor konfliktstoffet, eller det, at der er en konflikt, eller nogen, der ikke lever op til deres ansvar, på en eller anden måde altid får førstepladsen. Men vi lærte jo også, at noget skulle være væsentligt, og det skulle eller være overraskende. Og der er det jo interessant, fordi der mener vi jo faktisk for verdens bedste nyheder, at vi godt kan sætte hak ved de to. Det er jo væsentligt, at verden bliver bedre, sådan helt grundlæggende, at vi alle sammen er på vej til at, kan man sige, at kunne leve længere. Levealderen i verden er voksende meget, meget kraftigt, især i EU-landene. At flere og flere mennesker har adgang til teknologi, flere og flere mennesker har adgang til sundhedssystemer og god uddannelse, og at der er altså på den måde, at verden bliver nivelleret mere lige i forhold til i hvert fald sådan en gammel dage med i-lande og u-lande. Det er jo væsentligt, og det er også overraskende, fordi vi tror måske bare, at det går helvede til, for det hører vi jo, altså vi hører om, når det går galt i Afrika, så hører vi om det. Ligesom hvis der er en, der tager kassen i Grønland, så hører vi om det. Men altså, jeg er fuldstændig på dit hold, skal sige, for det første, Thomas, det er også virkelig en af mine kæpheste, det her med, at det, der i virkeligheden holder sammen på verden, det er det, vi aldrig taler om, fordi det er ikke ligesom, altså, du kan ikke filme det, du kan ikke rigtig lave en catchy overskrift på det. Men når man sådan kigger på, hvordan det er, journalistik bliver prioriteret og udvalgt, så tænker jeg jo egentlig også, at jamen, det er jo fordi, at er journalistiks opgave, er det at beskrive verden, som den er, eller er det at påpege problemer, som er i verden? Fordi hvis man siger, at det er at beskrive verden, som den er, så er det jo klart, at alle de her dejlige, nogen hjalp hinanden, og det var også rigtig dejligt, og så var der nogen, der var glade, at det er en del af beskrivelsen af verden. Men hvis opgaven er at påpege problemer, sådan at verden kan blive endnu bedre for de mennesker, ja, som ikke går glæde sig. Vi skal påpege problemerne, vi skal påpege det, der mangler, det, der skal gøres, det, der står for, det, der er vigtigt. Information gør det for i onsdag, at de lavede simpelthen en udgave af deres avis, hvor de sagde, her er ingen konfliktstof, her er løsninger. Og der kan man sige, på lederplads og også flere der sådan, de skulle ligesom undskylde næsten, sådan nu gør vi sådan i dag. Men det var jo det med, altså, at når man har påpeget problem, så er det også meget interessant at kunne komme med en løsning. Og det er jo der, hvor man kan sige, det er jo ikke bare det lalleglade heller i verdensbilledet. Det er jo ligesom meget det der med, at når nogen får opfundet en ny måde at gøre tingene på. Det kan jo være vildt inspirerende for alle os andre. Især hvis det er noget, måske en problemstilling, man selv står med, så hører, at der er faktisk nogen, der har tænkt over det i en anden ende af verden, eller bare herhjemme. Altså det der med at have løsningerne fremme. Eksemplet, kunne huske mest tydeligt fra den avis, det var, at Syrien selvfølgelig også skulle omtales. Og der har vi jo i ugevis hørt om, hvor forfærdeligt med IS, der farer frem, og humanitær katastrofe og sådan noget. Men det, som Information gjorde, det var faktisk, at de dykkede ned i et lille kurdisk distrikt, tror jeg, de kaldte det, eller sådan en slags enklave, hvor de ligesom havde, der havde de sådan, havde kurderne taget magten op grænsen til Tyrkiet, og lavet et samfund, hvor der var ligestilling, hvor kvinderne pludselig har fået adgang, og hvor man simpelthen, altså det var sådan et idyl, hvor man sagde, wow, her er der altså nogen, der har fået indrettet sig på en måde, som de drømte om, og som vi jo slet ikke har hørt om. Vi kun har hørt om bombningerne, eller dem, der var på flugt og sådan noget. Og så et lille lys i mørket, og måske også den måde, en inspiration til at så sige, altså der kan være løsninger. Det er jo det, der kan være svært, hvis man kun hører konflikterne. Så kan man altså nemt hælde til at give op. Thomas Ravn Pedersen, du er inviteret hen af flere årsager. Du skal jo være her for at læse aviser sammen med os, gå lidt igennem nogle af de aviser fra de kritiske medier, der er her. Men jeg ved også, at du har jetlag som det første, fordi du lige er kommet tilbage fra New York, hvor du har været over at følge ugen i FN's generalforsamling. Hvis du lige sådan kort, har du nogle indtryk derovre? Det var vel ikke kun gode nyheder, de havde at dele derovre? Nej, men altså, enten siger det jo noget om, at jeg er skruet helt forkert sammen, fordi jeg kommer faktisk hjem med... så dejligt, det går super godt. Jamen, med en masse gode indtryk. Ingen grund til bekymring. Og det skægge er jo, jeg har jo fulgt nyhederne jo på nettet derovre, sådan herhjemme også, og hvad var det, vi hørte om? Det var, jamen altså, at statslederne, de nu blev enige om, at nu skulle islamisk stat bare bombes, og nu skulle vi have en international koalition. Det var meget konflikterne, det var også Ebola i Afrika, og det er jo væmmelige afskyelige ting, begge dele på hver deres måde. Der, hvor jeg kommer positivt hjem, det er i forhold til sådan nogle af de der mere lange globale sejetræk, hvor for det første oplever at være vildt stolt af at være dansker. Altså den rolle, som Danmark har i FN og globalt set, når det handler om udvikling og i forhold til at gå forrest. Der er det simpelthen, altså jeg har været til 25 møder. Og altså, det er ikke løgn, hvis jeg siger halvdelen af dem, så bliver Danmark nævnt sådan, måske fordi der er en kronprinsesse, der sidder og stråler i lokalet, eller en statsminister, som også leverer nogle fremragende taler, men også andre gange, hvor der ikke var. Det er sådan jo så bare lidt nationalt. Det er jo rart, når man rejser ud og så og mærker det, at Danmark faktisk våger noget. På nogle to store områder vil jeg også sige, at der er optimistisk. Det ene er i forhold til ligestilling og uddannelse og pigers uddannelse og sådan noget, som jo er sådan virkelig en sejtrækker, og det er, hvor man bare siger, jamen det har vi jo overstået i Danmark. Men lige netop derfor er det jo interessant at mærke, at altså, jeg nu har været til 4 FN-generalforsamlinger, og jeg vil sige, det er den mest markante, hvor jeg har kunne mærke, at det, at som vi sådan mere og mere tager for givet i Danmark, at selvfølgelig skal mænd og kvinder behandles lige og have lige muligheder, og drenge og piger lige så. Det er jo altså ikke en tilfælde i hele verden. Og der var en, og der kan man sige, noget af det, jeg faldt over i dagens avis, det er Politikken, men som så tager jo sådan en kritiske vinkel på noget, som jeg ellers oplevede virkelig, for at det var Emma Watson. Mm. Og jeg ved ikke, om I har talt om det her, eller har set den hendes tale. Jeg ved, inden vi gør det, skal vi så ikke lige høre et lille uddrag af det, fordi det har vi nemlig. Det? Ja, vi har et lille uddrag, så lad os da lige sætte det på, og så kan vi lige høre, hvad det er, hun sagde, da hun talte til generalforsamlingen i FN. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic and social equality of the sexes. Ja, det var altså Emma Watson, der er skuespiller, kendt fra Harry Potter-filmene, som her talte til FN som Goodwill Ambassador for UN Women. Thomas, du nævner, at der var mange positive ting, du kunne tage med fra den her tale, hvorimod Politikken måske har en anden udlægning. Hvad var det positive, som du tog med fra hendes tale? Altså den dukkede op jo, jeg tror det var mandag, hun holdt den, og så kunne jeg jo se på min egen sådan Facebook-strøm, at den var der blevet lagt mærke til, også uden for FN. Der sker noget. Ja, der sker noget. Og jeg vil sige, den unge kvinde, som hun nu er nu, og som jeg tror næsten alle danskere, som har læst eller fulgt med i Harry Potter, så har sige, hende kender vi, hende er vi tryg ved. Og høre hende stille sig op der i 12 minutter, tror jeg, med den der meget sprøde og meget sådan, jeg tror, hun var vildt nervøs, ikke? Altså, når man hører det i rent, så det næsten lyde, som om hun var lidt grødkvæg, men det er nok jeg fik sådan kuldegysninger bare, og jeg hørte det igen nu her. Det, hun gjorde, det var jo, altså, for det første fik hun mig til at springe ud som feminist på min Facebook-væg. Det skrev jeg, der var nogle venner, der sagde, hvad for noget? Men det var jo egentlig den måde, hun fik forklaret meget, meget godt på, at det handler altså ikke om, at vi skal have hinanden eller sådan noget. Det handler om, at vi skal give hinanden lige muligheder også. Og hvor hun jo egentlig faktisk kørte kønskampen og ligestilling over på, så siger hun, at hun er faktisk egentlig ondt af os, der er fædre og ikke må have lov til at være ekstra kærlige over for vores børn, fordi så bliver vi betragtet som svage og sådan noget. Altså det der med, at ulighed i forhold til med køn og sådan noget, det giver faktisk, at vi bliver fastholdt i nogle roller. Og det, som så er jo interessant, og det var sådan ligesom, da jeg så Politikken, hvor der er i kulturtillægget sådan en helt side om det, og så står der, kendisser på talerstole skaber mere omtale end forandring. Mm. Og så læste den igennem, og, sådan, og så er jeg bare sådan, okay. Nu skulle vi lige, det der stjerneøjeblik, det skulle så også lige pilles fra hinanden. Der er en 3-4 eksperter, der siger, ja, det plejer ikke at rykke noget. Det kan godt være, at det ikke plejer at gøre noget. Men det, der er interessant, der var to, kan man sige, kendisser, der talte i sidste uge i FN. Den ene var Emma Watson, som er altså blevet ambassadør for UN Women, altså i forhold til det med, at drenge og piger, mænd og kvinder skal have lige rettigheder. Den anden, det var Leonardo DiCaprio, som talte på klimatopmødet om klimasagen. Det gjorde han også rigtig godt. Men jeg tror, det der er forskellen, og jeg tror også, hvad der vil ske, altså fordi Vanity Fair, det store, jeg ved ikke, om jeg skal sige kvindemagasin, men i hvert fald sådan jo meget markant, de sagde, den her tale, det er en game changer. Og jeg er lige inde og tjekke lige på vej ind på YouTube. Hendes tale er blevet set allerede 8,5 millioner gange på en uge. Og du kender jeg ikke sådan nogle YouTube-tal, men det synes jeg er ret imponerende. Leonardo DiCaprio kun 1,5 millioner. Jeg tror, forskellen er, at hun bruger sig selv. Og de oplevelser, hun har haft som pige, som ikke er noget med overgreb at gøre, men bare de små bitte forskelle, og hvor man kan fornemme det her. Det kommer fra hjertet. Det er ikke bare en eller anden, der sådan klistres på og bliver brugt til en god sag. Jeg var også inde og se den her video. Jeg synes, det var en glimrende tale, men jeg blev sådan en lille smule skuffet, fordi bagefter så gik jeg ind og tjekkede den der hjemmeside, eller på hele projektet. Hvad går det egentlig ud på? Og jeg var sådan, hvad kan jeg gøre? Jeg var sådan helt optændt af en ny ild. Og så kunne jeg gå ind og like det på Facebook. Sådan. Og der var bare sådan lidt, ej, okay, det er altså ikke sådan. Jeg tror ikke, det er der, det sker. Thomas Ravn Petersen, du bliver siddende hos os også i den kommende time. Vi har også fået en ny avislæser på besøg, som vi skal præsentere lidt senere. Lad os først lige tage et stykke musik. Det her er måske lidt til nostalgikerne på min egen alder også. Det her er Angie Stone med nummeret Wish I Didn't Miss You. have det her nummer. Det lyder jeg en hel del til fra albumet Mahogany Soul, der udkom i 2001. Her var det Angie Stone med Wish I Didn't Miss You. Du lytter til Radio 24/7. Det håber jeg virkelig, du har lyst til at blive ved med, fordi der er meget mere avislæser lige om lidt. Her har du nyheder. Klokken er 9.